شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربونی که این همه زیبایی آفریده. عزیزای گلم سلام بر روی ماهتون، عیدتون مبارک. بله عید شما، عید بزرگترهای توی خونه مبارک. آخه امشب چه شبیه؟ سال روز ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلامه. خوشا به حال کسانی که در مشهد هستن و بله میرن به زیارت آقا امام رضا، انشالله نایب و زیاره هم باشن. خب بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست زیباترین جشن. علی رضا، آقا پسر گل قصه ما، با خانواده در مشهد زندگی میکنن. بله در کنار مادر بزرگ مهربون. مادر بزرگ علی رضا جون همیشه میگن عزیزانم توی این شهر هیچ کس تنها نمیمونه، آخه همه ما مهمان امام رضاییم، همسایه امام رضا علیه السلام هستیم. بچه ها، علی رضا و دوستاش هر سال شب تولد آقا امام رضا علیه السلام دور هم جمع میشن و به کمک همدیگه و همسایه ها پولهاشون رو روی هم میذارن داخل یک صندوق و بعد از پول صندوق برای خرید شیرینی و آب میوه استفاده میکنن. دیگه چیزی به جشن نمونده بود. علیرضا به یکی از دوستاش گفت محمد فردا شب جشنه، دیگه به نظرم بهتره صندوق نظری رو باز کنیم. محمد به ایستگاه اتوبوسی که همون نزدیکی‌ها بود اشاره کرد و گفت خب بیا همینجا روی صندلی‌های ایستگاه اتوبوس بشینیم و جعبه رو باز کنیم. علیرضا قبول کرد. محمد و علیرضا روی صندلی‌های ایستگاه اتوبوس نشستن و صندوق نظری رو باز کردند. وقتی داشتن پولها رو میشمردن، یه آقای پیر نگاهی به بچه‌ها کرد و گفت ببینم قلکتون رو باز کردید و دارید پولاشو میشمرید. محمد گفت نه آقا، این قلک ما نیست، صندوق نظریه، برای فردا که جشن هست میخوایم شیرینی بخریم و آب میوه و بین مردم تقسیم کنیم. اون آقا گفتن ای کاش منم میتونستم یک کمی کمک کنم، اما من هیچ پولی ندارم، توی این شهر مسافرم و کیف پولم رو تو ایستگاه قطار گم کردم. بچه ها، علی رضا و محمد خیلی زود کارشون تموم شد و میخواستن از ایستگاه اتوبوس برن که علی رضا یاد حرف مادر بزرگ افتاد. مادر بزرگ گفته بود چی؟ توی مشهد هیچ کس تنها نمیمونه، آخه همه همسایه امام رضا علیه السلام هستن. علی رضا با خودش گفت این آقا مسافره و مهمان شهر ماست، کاش بهش کمک کنیم. بعد نگاهی به پولهای نظری کرد و به محمد گفت امسال خوشبختانه ما خیلی زیاد پول جمع کردیم، بیشتر از قبل. میخوای از پولهای نظری به این آقا بدیم تا حداقل بتونه بلیط بخره و به شهرش برگرده؟ محمد گفت آخه اون وقت جواب بقیه رو چی بدیم؟ علیرضا گفت نگران نباش، یکم از پولها رو نگه میداریم تا شیرینی بخریم، بعدشم من مطمئنم که بچه ها با این کار موافقن. بله عزیزای من، محمد و علیرضا بیشتر پولی رو که برای جشن جمع کرده بودن به اون آقا دادن. آقای پیر اول پولا رو قبول نمی کرد، اما به اصرار بچه ها بله، پولا رو گرفت و گفت خدا خیرتون بده. نمیدونستم تو این شهر غریب باید چی کار کنم. حالا میتونم امشب رو در حرم بمونم و فردا بلیط بخرم و به شهرم برگردم. بله بچه ها، عصر روز بعد علیرضا با همون پول کمی که براشون باقی مونده بود به طرف شیرینی فروشی رفت. علیرضا از کنار ایستگاه اتوبوسی که دیروز روی اون نشسته بود گذشت و خواست وارد شیرینی فروشی بشه که صدایی شنید. وقتی علیرضا برگشت همون آقای پیری رو دید که دیروز توی ایستگاه اتوبوس بود. اون آقا لبخند زد و گفت سلام پسرم، خیلی وقت منتظرتم، بفرما، اینم پولی که دیروز به من دادی. علیرضا پولا رو گرفت و با تعجب گفت ولی آخه مگه قرار نبود شما با این پولا بلیط بخرین؟ آقای پیر گفت چرا پسرم، ولی خب وقتی به ایستگاه رفتم تا بلیط بخرم گفتم که یه سراغی از کیف پولم بگیرم. اینطوری شد که همونجا کیف پولم رو پیدا کردم. وقتی آقای پیر از علیرضا خداحافظی کرد و رفت، علیرضا تازه متوجه شد پولی که آقای پیر به اون برگردونده خیلی بیشتر از پولی بوده که دیروز به ایشون داده بودن. حالا علیرضا میتونست یه عالم شیرینی و آب میوه بخره تا همه بخورن و در جشن بزرگ شاد و شیرین کام باشن. گلای قشنگم، دیدین علیرضا و دوستای مهربونش به اون آقا به چه شکلی کمک کردن؟ بله، امام رضا علیه السلام، امام خوب و مهربون ما، کسانی رو که به دیگران کمک میکنن خیلی دوست دارن. بار دیگه سال روز میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام رو به شما کوچولوها و بزرگترهای توی خونه تبریک میگم. عیدتون مبارک و خدا حافظ همگی شما.